No la tengo. Asteazkenetan, Txantxakun irratian. Ba, oso minimalista, gure gaurko programaren sintonia. Halako bazatiketa bat, markatu nahirik aurreko iratxerekin, izan ere, ba, leizte izango dugu sintonia berria, bitartean tonadilla hori izan dugu. Eta ba, teknologiak bintzat horrela ahalbidetzen badu, ba, aurko irratsaioa pixka bat berezia izango da izan ere, ba, normalan jarri izan ditugun jitazoak eta horrela alde bat, bueno, jitazoak jarriko ditugu, baino ez dira normalean diren bezain alai eta mugituak izango. Introspektibotasuna bilatuko dugu, eta alako gauza arraroak, markatu A, eta ba hori, hasiko gara programarekin, beti ba pixuz eta ba bueno Europa mailan gorenen dagoen artistetariko bat dugu de indio folklaria gure justo kasualitatez ez ez beste goza bat esaten baina bueno gure programan hasi zuena bere bidai artistikoa. Eta hori, folk hutsa egiten du, oso biribila, bereziki segidan jarriko dugun abestia. The Indioren Tea with Milk, bere hita, barkatu The Indio izan ere ba, abesti berri ugari atera ditu, baina bueno, gu gaurko sentsazio nostalgiko hori mantendu nahirik, ba, Tea with Milk sonata aukeratu, eta hori izango da. Gure gaurko programa hasiko duen ui, barkatu horrengo indarra, horrela. Bori, hasiko duen abestia. The Indioren Tea with Milk. Zuentzat, orain txertan Alemaniatik zuzenean. I could spend 20 days in my room playing chords with no sense like a fool. Tea with milk, yellow light in my room. Though outside it's raining, my guitar is wet. Though my lungs are breathing, they know you're not there. I could write a million words with my blood, just to say what went wrong with my life. Tea with milk, rainy days in my room. Though outside it's raining, my guitar is red. Though my lungs are breathing, they know you know. tea with milk for days when you can find yourself. Tea for brewing your mind, milk for all the rest. Ba, hori xigenuen de Indio, azkenean sartu zaio beti bezala, ba beste artista bat bere tonada nagusitu nahirik, baina ba, nahikoa izan, bueno, nahikoa ez, gehiagorekin gehiago entzuteko gogoa ere mantenduz. Urrengo artista melankoliko hauetako batera pasatuko geha. bueno, Facebookan jarri dugun bezala, ba, gaurkoa hori nostalgiaz beteriko gaua izatea espero dugu. Ba, jonazo hori ba, fangoan murgiltzeko, ba, jonazo hoien fango, ze ondo sentitzen den bate txokolatezko helatua janez, eta halako peli amerikarretan ikusi ditugun ba, portaerak erripikatuz. Ez dira originalak, baina bueno, ondo dago, hori, zure nahi gabeetan buzeatzea. Abesti hauek laguntzen dute hartan, eta ba, San Kilmun edo Mark Kozeleken Red House Painters en ex partaidearen, bueno, azkeneko proiektua ja zenbait urte ditu, baina bueno, beste disko berri bat ateratzeke du, eta handik atera dugu Sunshine in Chicago, oso abesti polita, ea orain txertan entzuteko aukera dugun problemari gabe. San Kilmun, Sunshine in Chicago. Pulling my guitar out of its green velvet case, 100 set lists staring at my face, and a note from a fan, Estefania, and a notice of inspection from Air Canada. Sitting at the Days Inn Hotel, Chicago, room 222 with the ceiling fan low, and I just got in the door from Ontario. Ba, hori, akatsak espero egin dituen eta etorri dira. Hemen nola tengon falta den ezen, ba, oso pena hondia, ezen ere ba, nahiko abesti polita, Sunshine in Chicago hau. Ba, bueno, urrengo oso pena hondia baten ditu, bueno. Kontua da, urrengo abestira pasako behala, hau bai osorik entzunal izango duguna, ziur. Eta albua dugu, ba, berreskuratuko dugu San Kilmunen temazo hau. Diogun abestiaren izena, osea, urrengo taldearen izena, Ben and Bruno da. New Friend Song abestiarekin, hau ere melankoliaz, bestetako abestia. have planned to be in each other's weddings, to be side by side through all the big things, but not as lovers, but as friends who love. They're not the same thing. Cause they're not the same thing. Cause they're not the same thing. Cause they're not the same. Bikote honek estatuatuetatik etorri berria, ba 2009an uste dut atera zutela 100 Grim Reapers diska. Eta naiz eta bueno, oso ez ezagunak izan, egotzen naiz nik lehenengoz bisitatu nuen aldia bere MySpace-a 1000 edo bisita besterik ez zituzten. Ba alako abestiekin lortu zuten sona edo pixka bat gutxinez hartzea internet munduan eta. Ordutik ez ditu beraien abesti berri gentzun, baina bueno, New Friend Song bezalako perlatxoekin oraingoz nahikoa dugu. Orain ba beste ezaguntzar batzuekin izango gara. Sleeping Dog Donostian izan genituenak orain dela bizpairu urte, entzun ere Lugaritzen ikusteko aukera al izan genuen, osea izan genuen. Eta bueno, bere Polar Life 2008ko diskotik gehien unkitu zigun abestia, nire gutxinez, When It Lies izenekoa zen. Benetan unkigarria, polita eta bueno, zuzenean ere ikusgarria bezala ere izendatu genezake temazo. Nostalgia murgildurik, Sleeping Dog holandesekin When It Lies. For your own reasons to ez nion gezurrik, hortxe zeuden Sleeping Dog, bere When It Lies, abesti unkigarri honekin, eta bide berdinatik jarraituko dugu. Bueno, entzuten ere berdinatik, baina atzera entzuten ere lehen erdiska utzi dugun San Kilmunen Chicago, Sunshine in Chicago, abestia orain ziur, etenik gabe, zuentzat osoa. Berriz esango dut, San Kilmun, Marco Zeleken proiektua, Sunshine in Chicago. Pulling my guitar out of its green velvet case, 100 settlers staring at my face, and a note from a fan, Estefania, and a notice of inspection from Air Canada. Sitting at the Days Inn Hotel, Chicago, room 222 with the ceiling fan low, and I just got in the door from Ontario, and I'm going home tomorrow. I took a walk down to Lincoln Avenue, got myself a foot massage and a manicure too, and I looked up at the marquee, and hey, it was my name, next to Julie Holland, think that was her name. Sunshine in Chicago makes me think about my dad. It was 8 or 9 siblings, I'm told that he had. When the summertime came, his parents put him on a bus and sent him to his uncle's in Chicago for 3 months. Sunshine in Chicago makes me feel pretty sad. My band played here a lot in the 90s when we had lots of female fans, and fuck, they all were cute. Now I just sign posters for guys in tennis shoes. Tomorrow I'll get up at 9:15. Oh, itching and burning like I got the other time. My back, it fucking hurts, but otherwise I'm fine. Sunshine in Chicago. Sunshine in Chicago. Ba, bueno, megia esan, ba, oso abesti bolita. San Kilmun onena, bere urrengo diskoa horreratzen duena, eta beraz, ba, irrikaz beteta. Ez eta beti gogoratu gaur nostalgia, eh? Gaur gaizki pasatu programarekin introspektetu. Eta, ba hori, oso ondo, San Kilmun, abesti ona. Jarraituko dugu umore honekin, eta ez onarekin. Oso, ba, artista ipagarri batekin, Damien Jurado, Donostian izan genuena de Indio horreko ba, teloneatzen. Eta mendik, ba, hiru aste do, barru, martxoaren 16an, Victor Eugenia antzokian izango duguna. Bere disko berritik, Maracopa, diskotik ateratako abesti eder bat jarriko dezuegu. Eta bueno, Working Titles du izena eta ezer gehiago. Damien Jurado, markatu eragozpen bokalak. Zuekin, oraintxe, no la tengo. You could mess up my life in a pole, have me divorced by the time of the chorus, and there's no need to change any sentence when you always decide where I go next. Many nights you would hide from the audience when they were not in tune with your progress. In the end, you're a fool like the journalist who turns what you sing into business. state of damaged distortion, wearing death like a cape or a costume. Cut your ties and leave town when you want to. Killing time till I pass through the chamber. Other room you keep my replacement. So fed up, still you're starving on paper. You're no him, but he's you, only better. Lying when I said this was over, I had questions that lead to more questions. Run a tie that will cut off my fingers. You wrote about me on every new record, and I'll show up in the title of your song. I only hope somebody requests it. What's it like for you in Washington? I've only seen photos of Washington. I'll never know. Leave me Manhattan, and I want the evergreen. Write me a song I can sing in my sleep. As sure as the rain that will fall where you stand, I want you and the skyline. These are my demands. For you in Washington, I've only seen photos of Washington. I'll never know. Hortxe genuen Damien Jurado, oso erakusketa ederra bere azken diskotik ateratakoa. Eta bueno, ba, lehen esan bezala, nire ezingabetasun bokala dela eta mendik aurrera abestin izenak besterik ez ezin izango ditut esan. Beraz, urrengo artista hemen M. Ward dugu. Xian Jimen erdia, eta bere urrengo diskotik ere, datorkigu, The First Time I Run Away. Zuentzat, nola tengon, M. Ward, zuzenean. Ez zuzenean ez, bai, bueno. First time I ran away, I saw faces in the trees. I heard voices in the storm. They said, ooh. The way they talk to you as if you were a child. M word edo horrengo da ba, dilaziorik gabe Ali Keren The Sure Feet Song. Genuen Ali Kerr eta beste ahots, emakumezko ahots baten gana joan gara, Emily Jane Waite, horrengan bere beste Time on Your Side egin. Haure, Donostian egonar dela bizpair urte. Música takes time on his side. The water splashes from his flaps for miles and 3 a.m. on the I-5 in the dark as he moves away. Hey, hey, not much to do when you've got time on your side. Sit and think about your wasted life. I try to move, change things through and through. Ooh, ooh. Why does your face grow so long, my dear? And why'd your hair grow so long? Abesti edera bere, jarraitzeko, ba, pixka bat instrumentalizatuagoa den musika, bareagoa barendik, Peter Brodericken eskutik iritsiko zego bere abesti adoratuena edo A Snowflake ditutakoa, bere 2007ko diskatik aterata. Thank you. Ozema da Peter Broderick. Eta, bueno... Eingo dugu tartetxo bat izan ere. Peter Broderick-en kolaboratzai hoia den Saman Midon. Izango da gure folkarekin gaur izango dugun azkeneko hurbilketa. Wedding Dress izango da bere Sigasun Rainstone direktorearen bideoklipa. Bueno, ez dugu ikusiko baizik eta entzungo, horrengoan. Eta hori izango da Patrick Broderick-en kolaboratzaia den Sam Amidonen Wedding Dress. Amidon, bere ba talentua erakutsiz. Eta ba lehen pausokatu egun instrumentalismo hori ba programaren azken zatirako gorde egingo dugu. Hemendik aurrera letrek eta ez dute bere papera jorratuko, baizik eta bigarren ba maila batera jaitsiko era. Orain lehen aipatutako kontemplatibismoa edo kontemplatibitatea izango da programaren jomuga, beraz, ba hori, abesti instrumental gozo-gozoak. Azteko, ba, Peter Broderick berak eta San Mamidonek osatzen duten taldetariko bat, Balmorea itutakoa, eta ba hemendik gehien gogoko egun bere abestia, Alaia hau, bueno, hori esan, horrentxe bertan arazo teknikoren bat dugula konturatu berria geran ez. Seatuko gera, era, horrengo diskurtsoa pixka bat luzatuz, zuen ganatu dezakegun abesti oso. Badirudi baietz, beraz, Balmorearen Settler zuentzat. Oso abesti polita. ba, beste abesti eder bat gorkoan ezingo zate kexatu eta bueno ja azkeneko ila, musika da beste ilaren sartuta gaudenez ba beste pauso bat arago baretasunaren baremoan ze gauza errepetitiboa baretasunaren baremoan ba Urexek izango dira segidan jarriko ditugun bi taldeak urrengoa Nils Fram izango da. Musika klasikoa modernoa jarratzen du, bueno, plan, pianoa joz, bere hori, bere lanak piano hutsez jotakoak dira, baina horrek ez dukentzen oso ba, kreazio ederrak egiteko. Hambre da jarriko dezugun izenaren abestiaren izena. Nils Fram onena eta bueno gozatazu pena merezitu eta thank you. Segurazki, ba, programaren entzule hoiak, multitude horrek, ba, nahiko arraro egingo zaio gaurko programaren goraberak eta bestiaren aukeraketa, baina, bueno, beti ere, ba, zerbait berezia egitea ez dator gaizki eta gaurkoa, ba, nahiko, bueno, egia esan, justo kuriosoa da, ni hainbeste hitz egin ez duen programa izatea eta nahiko desentea galditu izana, baina, bueno, koinzidentzia dela pentsatuko dugu. Bagoaz, baino aurretik gure talde instrumental kutxun baten bi abesti jarriko ditugu jaran. Helios da talde honen izena eta ba bueno, elektronika puntu bat ere duen taldea izanik, ba nik uste azken urtetako musika instrumentalaren buru ere dugula Helios hau bere azken lau diskekin izandako arrakasta eta gero. Lehen abestia jartzearakoan Dragonfly Across an Ancient Sky du izena eta ba hori bi abestiak urrengoaren izena Come with Nothings du izena. Beraz, hilaran datozen bi abesti eder hauekin uzten zaituztegu urrengo nola tengo arte. Aio, Helios. Thank you.